مثلا تدبر اکے دے سورہ بقرہ دا آیت نمبر 21 اور 22 کے چی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اے خلقون رب عبادت کوئے دا بلچا مکوئے لا دعوت توحید دا ولی دلیل سنے چھے معبود یو دے دو ندی لائق دا عبادت یو دے دو ندی دا خو توحید شنو دلیل سنے نو عقلی دلیل بیا نئی چھے عقل تا اپیل کر بشرتے چھے قلب منیبی او قلب سلیمی رجوع کئی حق تا تلاش دا حق کئی بیماروں نے عقل او زر پا کی نو اغیتا عقلی دلیل بیا نئی اغا چتا سے پیدا کری نو ظاہر ادا چ خالق اللہ دے نو معبودم اللہ زمکے فرش گرزو لے دا آسمان چت گرزو لے دے بارانی ورو لے دے زمکے نا قسم قسم میوی پیدا کری دی نو اللہ سر شریکان مجوروے پا عبادت کے او تاسو پوئے گے چ خالق اللہ دے نو دیکھ دلائل انفسی دا اشارہ دا الذی خلقکم کے زانتا اگورا ستا پا نفس کے دلیل دے دلیل آفاقی علوی آسمان ذکر دے دلیل آفاقی جوی دا وریزی او دا باران ذکر دے دا آسمان او دا زمکی پدی منس کے وریزی دی او دا دلیل آفاقی سفلی تحتانی چدا خود لان دے دے اغزمکا او ما فیها او بیا پاکی قسمہ قسم رزق دا دلائل آفاقی او انفسی تا اشارہ دا پلی آیت کی عمدہ وجہ دا کہ امام فخر الدین رازی المتوفا سن 606 ہجری دے آیت پر تشریح کے دیر تفصیلی بحث کرے او دیر اگدے خبری کری دی او ددغ دلائلو تشریحات کری عقلی دلائل بل مفسر دے علامہ تنتاوی دا اغا تفسیر دے جواہر القرآن اغا دا جدید ترین سائنس او دا جدید ترین فلسفی دیر مباحث موجود دی پا جواہر القرآن دا تنتاوی کی اغم دا غزے ہو گئے او کنی پا خپلے پہ تدبر ہو گئے تفاصیل مگورے پا خپلے تدبر ہو گئے چی دیکھ عقلی دلائل مختلف قسموں نہ بیان کرو دیم دلیل عقلی ما اعتراف الخصوم اغا عقلی دلیل چھ مخالفین تسلیمی مخالفین پاگی کی تاثر جگڑا نکری نبیاوئی چھ ارکل ادات تسلیمی نو نتیجہ ولی نمانی دلیل عقلی ما اعتراف الخصوم چھ مخالفین منی مثلاً بسورت یونس کے اللہ فرمائی قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون ہو آیا سوک رزق ورکی تا ستا دا اسمان او دا زمکینا دا یو سوال. یعنی باران سوک ورائی او زرغونه سوک کئی، رزق دا آسمان زمکی نسوک ورکئی، دا یو سوال. او یا سوک اختیار مند دے دا غوگونو او دسترگو، قوت شنوائی او قوت بینائی دا چاپ اختیار کے دے، یملک اختیار تو. دویم سوال، دریم سوال، ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، سوک باسی جوندے دا مرینا او مرے دا جوندینا، سوک پیدا کئی جاندار دا بے جاننا او بے جان دا جاندارنا. آگے نچرگ پیدا کئی نچرگ نا آگے جوڑے، کافر نکل مشرک کافر نہ مسلمان موحد پیدا شی، اکل مومن موحد نہ کافر پیدا شی. دا ببرا مانا بانی جون دا مرگ دے، دا ٹول کار سوک کئی. دریم سوال، سلورم سوال کئی کہ ومن یدبر الامر، سوک انتظام کئی دا ٹولو کارونو. الف لام استغراقی یا الف لام جنسی، استغراقی کہے نو ترجمہ بدا سے کہے، سوک دے انتظام کون کے ڈٹولو کارونو، سوک انتظام کئی ڈٹولو کارونو. اور افلان جنسی بھی نو ترجمہ بدا سے کہے، سوک انتظام کئی دا ہر کار، نو مطلب بیا استغراقی شو، ہر کار منتظم سوک. نو عام سوالیو کو چاہ کی دا دری سوال نو مراغل نورم جوڑا، یو یو بسش میری خلو عام خبر ہے اوکو. دیدی کائنات منتظم سوک دے، فسیقولون اللہ، زر با اوئی یا یقیناً با اوئی. عربی جبا کی سین استقبال قریب دا پارا مرازی، او کلب دا محض تاکید دا پارا رازی، کل استقبال دا پارا نرازی، تاکید لد دوارا مانا جوڑی دی. او صوفا دا استقبال بعید دا پارا رازی، او سین استقبال قریب کو کلا کلا تاکید. دلتا زمان پا خیر خود تاکید ترجمہ ہوا رہا تھا، یقیناً با اوائی دی چھ اللہ دا عرصکار اللہ کئی، دا خبر بنی یقیناً ہو کی زکج دی منی، نو سین دلا میں تاکیدی پا مانا دے، پس یقولونا فل یقولونا، خام خواب اوائی چھ اللہ کئی. او کہ استقبال قریب ترجمہ کہیں نم غلط نہ دا، ضرب اوئی دے جواب ورکول کہ وڈیر وقت نہ لگی، خبر سبا سوالو کن یو منٹ یا نیم منٹ کی بدن نہ دی جواب ورکی چا اللہ کئی، ضرب اوئی چا اللہ کئی. ذکر چے مشرکین عرب دا اللہ دے وجود نہ منکر نو، دا اللہ دا نم نم منکر نو، دا رحمان دا نم نم منکر ہو، خدا اللہ دا نم نم خبر ہو، لفظ اللہ دا دی پا قوم کے مخی نا مروجو. او دہریان نو، دہریان پا عربو کے بازی وو خو دیر کم ہو، دیر کم ہو، اکثر ہم دا فزیقولون اللہ اللہ. نو او آیا پستا ہو زان نساتے دی شرکنا، تقوی زان ساتو لتا ہوئی، نبچ کے گئے دی شرکنا، دی شرکنا زان ولی نبچ کوئے، چی دلیل منے او نتیجہ نمنے، کہ عرص انتظام اللہ کئی خواہ عبادت داغا کوئے دے بل مکوئے کر، سجدہ آغا تا کوئے بل تا مکوئے، منخت داغا پنم ور کوئے، قانون داغا تسلیم آوئے، داغا دا حکم مقابلے کی دا سرداران و خبر ممن ہے، دا خود عقل کی درات لو خبر نیاب منی یا با نمانی، خو لا جواب بشی نچا پا نسیم کی بھی خو ایمان برا اوڑی، او کنی لا جواب بشی خاموش بشی، خلق با پی پوشی چدا سڑیا سے لگیا دا، دلیل منی او نتیجہ نہ منی. دا سی آیتونا پا سورت عنکبوت کے، پا سورت مومنون کے زی پا زی موجود، خدا خطا تماسی او نمونہ بیان کرا، دلیل عقلی بطور دلیل عقلی معا اعتراف الخصوم، اغا عقلی دلیل چے مخالف منی. دریم قسم دا دلائل و قرآنیونا دلیل نقلی دے، چی دا پخوانو دانشورانونا پیغمبرانونا موحدینو او دا اولیاؤنا دا فرشتو او دا پیریانو نا نقل او کی نو دا ام یو دلیل جوڑی چی دا خبر یواز زخو نکو منا دا خو نوح علیہ السلام ام کری وا ابراہیم علیہ السلام ام کری وا پیغمبرانو ہم کری وا دا خبر فرشتو ام کری دا دا خبر باز پیریانو ام کری کیا غد اور نا پیدا دا یو خبر یو سری کری وی او خبر پا خواہ اچھا نہیں کری نو دا سری منل گرانی نو نقلی دلائل ام بیانی نو نقلی دلائل نقل دا کتب و سماویہ ہونا پخوانی کتابوں نے نقل کی نو پخوانی کتابوں نے سوک منی او سوک نہ منی خو طور خو منکرین نہ دی کہ نہ یہود و نسوارا خو منی نو داغی نے نقل ہو کی مثلا سورہ بنی اسرائیل کی وئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا سورہ بنی اسرائیل رمبانے رکوع کے دا آیت منگ ورکڑے ہو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب اور یہودیان منی جہاں ورکڑے ہو منگ ورکڑے ہو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب او منگ دا کتاب گرزو لے ہو رہنما دا بنی اسرائیل دا پارا دیتا میں نیغلار خودلا پڑے کس لی کے لیو نو پڑے کے دیر خبری بے خو مرکزی مضمون خو توحید دے گا نا اوئی ویچ اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا ہدایتو دا دی خبری دا پارا چی منی سے مگر زوائے سوا زمانہ بل کارساز سوا زمانہ بل وکیل چتا سو خپل کارون آغتا اوالا کوئے کارساز نو توحید نو دا توحید مسئلہ پا تورات کے ہم لکھنے دا نو دلیل نقلی دا پخوانی کتاب یا نقل دا انبیاء سابقین دلیل نقلی رمبنے قسم النقل من الکتب السماویہ ادویم النقل من الانبیاء السابقین بدون ذکر اسمائهم نمون و نقلی خلطول انبیاء ذکر ہوتی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت انبیاء نمونا غسط ندی خو اجمالا لطول انبیاء اجماع نقل کرے دا پا توحید بانے لطول انبیاء سبق داو چی دا اللہ عبادت کوئے دا بل مکوئے دا طاغوت عبادت مکوئے دا اللہ کوئے توحید ام دا غیتا ہوئی اجماع دا انبیاء دا پا توحید بانے طول انبیاء توحید بیان کرے نو عقلی دلیل ہم موجود دے خدا نقلی دلیل ہم ازدہ کہے چی پخوانو پیغمبرانو دا خبرہ کرے ویا زخو نکو میوازو نو منون کو پزر بیا سرو کی نو بے منی او چکم زدیان دی نو غیبہ نہ منی ولا جواب اخو بشی او کلا نقل کئی دا انبیاء نا سرد ذکر دا نمونو نا کلا نمونو واخلی مثلا وذکر فی الکتاب ابراہیم نمی واغست او ابراہیم علیہ السلام و بارک یہود او نسوارا او مشرکین عرب دریوارو دعوی دعوی چی زمان مذہب پشاند ابراہیم علیہ السلام درے وارو دے ابراہیم علیہ السلام پیغمبری منلا او درے وارو دے ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ محبت دعویٰ کولا اللہ پاک داغی نم دلی پا مخ کی بطور دلیل نقلی بیان کو کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا سورة مریم درہم رکوع ذکر ہو کا دی پا مخ کی پا کتاب کی پا قرآن کے دے ابراہیم قصہ وطا بیان کا دے ابراہیم علیہ السلام دلیل وطا پیش کا دے رشتنے پیغمبرو اور ہر پیغمبر رشتنے سو اکی چید اخپل پلار تویلیو اے پلارا ولی عبادت کئے داغی خدایانو چندہ اوری او نوینی او نشی لرکول استانا شیعہ ہی سو مصیبت ولا یغنی عنک اغنا یغنی نرستو چی حرف دا عن راشی نمانا لا یزیلوی حل تمانا ازالی دا قیدہ یاد لرے ولا یغنی عنک ولا یزیلو عنک نشی لرے کولے عنک استانا شیعہ اس مصیبت نو توحید بیان کو تو دو پیغمبران نو توحید بیان کر دا خلالت نمو آغسو درہم بل ان نقل من علماء الكتب السماویہ نقل دا علماء اہل کتابنا سی پیغمبران نو علماء دا اہل کتابو او طول ناکارا نو منصب مزاجو اگی توحید بیان کرے دے او توحید منل دے قرآن منل دے او دا پیغمبر منل دے نو چا علمانو کی سو خبر امانی نو دا دلیل موجودی سب علمان مرگری شوی ان نقل من علماء الكتب السماويه من علماء اهل الكتاب الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به چاتما کتاب ورکڑے دے اغیدو للی دا کتاب صحیح لستلو سرا غلط نلولی تحریف نکلی دی ایمان پر قرآن راولی پوشیوی دی چلا قرآن حق دے او دا پیغمبرم حق دے او دا توحید چی بیانی دام حق دے دیکی دا ٹولو اہل کتابو ذکر ندے شوے اکثر اہل کتاب خوی دشمنانو خودل تاکی اللہ زینہ دے جنس دے او جنس اطلاق پا یوم کی گی اپا لسو پا شلوم کی گی اپا ٹولو پا دیروم کی گی اپا یوم کی گی نو بازی اہل کتاب دا سی وہ جاگی ایمان راولے لکا عبداللہ بن سلام وغیرہ حضرات باز اہل کتاب کو ایمان را وڑے ہو یوزل دا حبش نہ دے شلو کسان وفد را گئے عیسائیان اب مکہ کی ایمان را ہو ابو جہل و پس اللہ رو چھ تاسو دمانی والی ایمان را ہو ستاسو خدا مذہب خواندان یہ کتابوں نے دی علم والا خلق یہ او دیکھو آمین ہے او دا دے واغا دے آگی ورطوی چھ مگن جاہلان اس طرح خبر ہی نکو مطلب ہے اجتاد بسا جواب ورکو تو زدی سڑے ہی اب انتا خو حق واضح حشوے دے او تا خو زد کئی دا دا عیسائیان ہوں عیسائیان اہل کتاب ہوں شلطن وفن مکہ کی لحجلت نمک کی ایمان رہو رہے ہو یا واضح عبداللہ بن سلام نا عبداللہ بن سلام خروس تو ایمان رہو رہے ہو بعضی نوروں ہوں موجود قرآن کریم اشارہ اکرلا اللذین آتیناہم الكتابا یتلونہ حق تلاوتی اولائک یؤمنون به سورہ بقرہ النقل من الجن پیریانو نے نقلو کو کہ پیریانو ایمان روڑے دے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا سورہ الجن رمبنے رکو او آیا ما تا وحی شویدہ اللہ را تا ویلی دی کنی ما پیریان صلی اللہ ملاقات شوی نو واللہ وحی راو لے گلا چی تا خبر نوی خوستا قرآن پیریان واورد ناغی ایمان راوڑے دے اگر کستا ملاقات لراغلی نو رسل بے ملاقات لراغلی خدا غا وقتی نو خبر نبی علیہ السلام وحی نو راغلی رسل وحی راغلی او آیا وحی شویدہ ما تا کہ بے شک توجہ سر اور دلے ہو یہ ویڈا لے دے پیریانو دا قرآن دا اوئی وی چاہتا ہوئے یو بلتے ہوئے اب یا اقبل قومتے ہوئے من خواورد ناشنا قرآن چہ ہدایت کئی ارہنمائی کئی بلا رشد دا حق دا دانشمندے رشد دانشمندے تا ہوئے یعنی حق تا نمون خو بھی ایمان رہو رو گچی ایمان راولو نو سبا کی گی نتیجہ دا ایمان سشوا نتیجہ دا آدھا چی شرک با نکو ولن نشرک بی ربنا احدا اس سوک با در افسر نشرکو توحید ایج دکو حال دا چی دا اور نا پیدا دی او اور نا پیدا شوی پیریان اکثر سرکش آئی خوچ توجہ اکڑلاو انابت اکو عناد پری خودو حق دا معلومولو دا پارے وطا وقت کی خودو نظرے بدل شو ایمان پاکی داخل شو دا نقلی دلیل شو دا پیریانو پیریانو منلے دا دا اہل کتاب و علماء دا زما خبر منلے دا پخوانو پیغمبرانو دا خبر کرے وا دا دلائل نقلیہ النقل عن الملائکہ نقل دا فرشتونا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط سوره آل عمران دویم رکوع اللہ گواہی کرے دا یعنی اللہ بیان کرے دے بخبل کتاب کے کہ نشتے بل معبود مگر امدا اللہ دے والملائکتو اور گواہی کرے دا فرشتو یعنی اقرار کرے دے نور نہ پیدا شوے مخلوق ہم توحید بیانئی یا توحید منی اور نہ پیدا شوے مخلوق کی ہم توحید منن کشتہ دے او انسانانو کی ہم توحید منن کی پخواتیر شوی دی او اس پر یہ زمانہ کی محل کتاب و علماء و منلے دا دا ٹور نقلی دلائل دی زمانو توحید دا پر النقل عن الطیور مارغانم توحید منلے دے خود خود مر گئے وا متجددین وئی دا سر سید ذریت دا سر سید دیر وئی فتن آباد سڑے ہو داغا اولاد ذریت داغا پلار تلن کی اسم زیب زیشتا آغی وئی خود خود خو جو سڑے ہو ریو فوجی افسر دا دروغ ہوئی دا قرآن بدلئی ہد ہد مر گئے سلیمان علیہ السلام حاضری آغستا دے موجود نو را گئے اوئی ویچ زتر اما یا قوم ملی دلے دے دا قوم سبا اویچ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض یعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم توحید بیان کو کیا مر گئے بخبل جب ہے توحید بیان کو سلیمان علیہ السلام داغ پہ جب پوئی دو دی ولی سجدہ نہ کئی حق اللہ تا دا قوم سبا او دا بلقیس او دا آغا قوم ولی سجدہ نہ کئی حق اللہ تا کہ آغا اباسی پر سیزونا پاسمانونا پزمکو کے او عالم دے پاغا سا چی پٹوائے دا خلقونا او پاغا سا چی اخکارا کوائے خلقو تا او اللہ نما سوا بل ہی سوک معبود برحق و لائق دا عبادت نشتا او اللہ نما سوا بل ہی سوک کارساز حاجت روا مشکل کشا مختار کل نشتا کہ ہاں رب دو عرش عظیم دے دا ٹول توحید بیان کو یا مرغے بیان کو دلیل نقلی النقل عن الطیور دا وہ قسم دی دلیل نقلی کے دلیل نقلی دے منقسم دے اقسام و سبعوتا چدا تا تماج آگے مثالوں بیان دا قرآنی انداز دے دے پویا ولو عقلی دلیل ہم بیان ای نقلی ہم بیان ای بل دے دلیل الوحی من اللہ تعالی سلورم دلیل الوحی من اللہ تبارک و تعالی دیدی سا مطلب دے دیدی مطلب دا دے کہ اللہ دا جانب نہ ماتا حکم دا توحید شوے دے اور حکم دا حاکم حکم دا حاکم حکم دا مالک حکم دا بادشاہ دا دلیل وی دا غلامانو دا پر خواہ دا آغی پا عقل کے راضی او کا نرازی خواہ آغا خبر بلچا کری وی او کا نہیں کری دلتا خدا خبر پا عقل کے مرازی اور بلچا ہم کرے دا عقلی اور نقلی دلائل موجود دی قبل پر نو امید نو دا غلام دا پارا دا مالک حکم دلیل وی اگر حیثیت دا دلدہ کار ولی کئی ما تا زمان مالک امر کردے زکے کو زما دا دلیل دا غلام ایما او دا غلام دا پارا دلیل چی دا حکم دا حاکم نو بعضی احکام زمو سمجھ کے با نرازی ام بے منو لکھا چی امر دا مالک دے دلیل الوحی من اللہ تعالی اللہ وحی کرے دا لکھا بیانو ما قل انی نحیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات بینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین سورة المومن حامیم المومن هو مرکو او آیا زمن شوی ما چه عبادتکم دا اغی خدایانو چه تاسو آواز کوئے دا مدد دا پارا اغیتا سوا دا اللہ نا زبط آواز نکو دلت آبودن ادعو مراد دے عبادت قام دے یواز دعا تا خنوئی خدلت ورپسی اللذین تعبدون ندے اللذین تدعو ندے نسیاق سباق تا بگولی تدبر بکئے زمن شوئے ما چی غیبی مدد دا پارا آوازکم اغی خدایانو تا چی تاسو بتا آواز کوئے سوا دا اللہ نا زدانوئے ما چی پیرا بابا رو رسا لوی ازوانا رو رسا کاکا سیب دی پنے کے رو رسی فلان سیب دی پنو کے رو رسی دا خبر زمن شوئے ما دا زنوئے ما قل انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ یعنی ان ادعو الذین تدعون من دون اللہ غیبی مدد دا پارا سوا دا اللہ نا بل چاہتا آواز کول نزمان شوئے ما زمان دا عقل تا قاضا ہم دادا چی بلتا آوازو نکم خو عقل نا علاوہ ما تا امر شوئے دا عظیمان شوئے ما دینا ہر کل چراغلی دی ما تا قطعی دلیلنا زما دا رب دا جانبنا او ما تا امر شوئے دے چیز تابیشم دا حکم دا رب العالمین دا دلیل الوحی من اللہ تعالی دا اللہ امر دے ذکر دا کار کو دا دلائل اربعا دیو دا دی بیا قسم ندی چیز دا دی قرآن کی بیان شوئے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول القرآن الكریم دا قرآن کریم دا نزول او دا نازل دلو دری مراتب دی او دری مراحل دی مرحلہ اولا النزول علی اللوح المحفوظ نزول دا قرآن یعنی کتابت دا قرآن پا لوح محفوظ ماندی ظاہر دا کہ قرآن کریم خود اللہ پا علم کی موجود وہ موجود دے او ہر شید اللہ پا علم کی موجود دے لیکن دا اللہ دا علم مطابق فہغی قلم باندی چکم قلم اللہ پیدا کرے ہو فلوح محفوظ کے قرآن شریف لکلے شوے ہو ددی دلیل داد ہے چھ اللہ پاک فرمائی چھ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ دائی دلیل دا قرآن مجید پا لوح محفوظ کے موجود دے او مکتوب دے او لکلے شوے دے ندا النزول علی اللوح المحفوظ یعنی الکتابت علی اللوح المحفوظ دیم مرحلہ النزول الى بیت العزت فی السماء الدنیا لوح محفوظ نا دا قرآن کریم نازل دل یعنی دا هغه نقل نازل دل بیت العزت تا جدا پر بنی او پنیز دی آسمان کی دا یوزے نم دے دا رسول اللہ پا قلب بانی لا نزول شروع شوئے دا سرنو دیز مکی تا قرآن نازل دل آغازم نو شوئے کہ بیت العزت تا مکمل قرآن منتقل شو دلی نقل دلتا منتقل شو ذکر چتا افعال او خبری او کارون با تللشی اکم شے چی تللشی نو هغه مخلوقی هغه خالق نہیں وزن دا صفت دا مخلوق تلیلی شیع چکم شیع تلیلی شیع غصوی مخلوق دارنگ اسلامی عقائدو کے یوا عقیدہ وزن الاعمال دے چا اعمال با تلیلی شیع ندا عقیدہ ہم بیانے لگدام اسلامی عقائدو کے شامل دا عبداللہ ابن عباس یو روایت دے کہ ان القرآن انزل ووزع فی بیت العزت من السماء الدنیا کہ قرآن نازل شوے او او کہ خودلے شوے او پا بیت العزت کی کہ دا پا نزدے او قریبی آسمان کے دے نزمہ کے دے جکم قریبی آسمان نو ظاہرہ دا کہ قول خود رسول اللہ نہ دے قول خود ابن عباس دے لیکن ابن عباس دا قول پا عقل او پا رائے او پا اجتہاد خو مبنی نہ دے ذکر چی دا خبر خو پا عقل او پا اجتہاد او پا غور او فکر او پا سوچ نہ معلومی گی چی بیت العزت تا قرآن کس شوے دے دا خو نقل غواری نو ظاہرہ دا چی دا بد رسول اللہ نا اوری دلیوی ابن عباس نو ذکر دا خبر ہوکا نو دا محدثین و دا قید مطابق دا حدیث مرفوع حقیقتن خو ندے ذکر چی قال رسول اللہ لفظ پک نشتا او عر رسول اللہ ہم نشتا لیکن مرفوع حکمن دے مرفوع حکمن دی توئی کہ قول دا صحابی بھی خواہ مدرک بالقیاس بل اجتہاد نہیں غیر مدرک بالقیاسی اگر خبر ای کہ پا قیاس نہ معلومی گی او دروخ خو صحابہ وئی نا او پا قیاس معلومی گی نا نو متعین شو چہ صحابی دا رسول اللہ نم ندے آغستے خو حقیقت کی دا رسول اللہ نا آوری دلے دے نو ابن عباس دا قول مرفوع حکمن شو اگرچہ مرفوع حقیقتن نہ دے او دا ابن عباس دا قول مستدرک دا حاکم کی پسنن نسائی کی اور پسنن کبری دا بحقی کی نقل شوے دے او تفاسیر کی ہم نقل شوے دے خو من خود احادیث دا کتابوں حوالہ ورکر مستدرک دا حاکم نسائی سنن کبری دا بحقی او دا دری وارا کتابونا دینی مدارس و مکاتبوں کے کتب خانوں کے موجود دی اور زمن کتب خانہ کے ہم موجود. نو دا دویم مرحلہ دا نزول ثابت شوا دا قول دا ابن عباس. او دا قرآن کریم دا بعض آیات نا دیتا اشارہ ہم شوے دا تصریح نہ دا شوے اشارہ شوے دا. انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ سورہ دخان. انا انزلناہ فی لیلت القدر سورۃ القدر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ. دری والو آیتوں کے لفظ دا انزال ذکر شوے دے لفظ دا تنزیل ذکر شوے نہ دے او عربیت پا لحاظ سرا انزال وی نزول دفعتاں واحدتاں تا یوشے یوزل نازل شی لگ لگ تدریجن نہ بلکہ یوزل مرتاں واحدتاں دفعتاں واحدتاں پا یوزل چی او کارو شی نازل شی آگے تا انزال وی او چی پا قسطنوں کے لگ لگ نازلی گی آگے تا تنزیل وی او دلتا لفظ بدری والو آیتوں کے دے انزال ذکر شوئے نا دے انزال دا لفظ نا اشارہ اسوا چی دا قرآن مکمل یوزل ہم نازل شوئے دے او ظاہر دا چی مکمل خو یوزل دا رسول اللہ پزر کے نازل شوئے نا دے نا دا اشارہ دا نزول الہ بیت العزت ذکر چالتا ٹول یکدم نازل شوئے خود کی تصریح نشتا دے بیت العزت خود کا میں اویچ اشارہ دا اور دے ابن عباس پا قول کی خجول تصریح ہو شوان اور دریم نزول مرحلہ دا نزول ان نزول علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجمن نجمن نجمن نجمن. نزول دا قرآن پزل دا رسول اللہ بانے لگ لگ پا قسطنوں کے قسطوار او پا درشکالوں کے مکمل شو او دا دی ذکر دا سورة الشعراء کی شوے دے چی دا غیتا ستا ابتدا کی ہم دا قرآن کریم دا تعارف او دا تعریف پا سلسلہ کی حوالہ ورکڑے شوے وا انہو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين. داشپک مختصر آیت ندید سورة الشعراء آیت نمبر 192 تا آیت نمبر 196. دا نازل شوے دے دا رب العالمین دا جانب نا کس شوے او دے قرآن سرا جبریل امین ستا پزر باندے چی شیط دا خبرون کو نا خلق لرا پواز پسافا عربے جبا کے او دا قرآن یعنی مضامین دا دے قرآن او مرکزی مضمون دا دے قرآن او اصول دے دے قرآن موجود ہو پخوانی کتابوں کے ہوں دا یو معنا دا او فرعی او تفصیلی احکاموں کے شریعتوں کے او فرقو او دویمه معنا دا ده چې بهشک پیشنگوئی د دې کتاب د دې قران موجودو پخوانو کتابونو کې د دې پیغمبر او د دې قران دراتلو ذکر موجودو پیشنگوئی. نو دا دویمه معنا هم صحیح ده خو زیاته غوره ده مخکنۍ معلومیږي چې د دې قرآن اصولي مسائل پخواني کتابونو کې وو او پیشنگوئی هم شوې وه دواړو خبرو کې څه تضاد هم نشته. نو دا نزول علی قلب محمد ثابت شو د دې آیت نه. دا درې مرحلې شوې د نزول. اوس دلته یو سوال راځي چه جبریل امین چه رسول اللہ پزربان دے قرآن نازلو او قرآن بے را رسو قسطنو پا شکل کے نو جبریل دا لوح محفوظ نا ازدکو او رسول اللہ تے را رسو او کبراہ راست دا اللہ پاک نے او ردو او ازدکو او بیا بے رسول اللہ تے رسو. دی دو صورتونو کې کوم صورت ہو دی دو صورتونو کې ار یو صورت چی کوئے نو اعتراض پہ نرازی کفرز کا لوح محفوظ نا اجدہ کئی اور آرسائی نو ہم داد اعتراض خبر زکا ندا کہ لوح محفوظ کی ہم اصلی قرآن دیکھنے شوئے حغم قرآن او که پخپله د الله پاک نه اوري او را رسي نو هم قران. نو اعتراض خو په دواړو صورتونو نه راځي لیکن آیا واقعا سو دې دو کې کوم صورت ہو؟ نو ظاهر دا چې دا خو عقل سره خو مونږ نشو معلومولی دا خو د نقل شی ده. عقل خو د دواړو طریقو ته جایز وي. نو پدی باب کی دا نواس بن سمعان یو حدیث دے چی اغا امام تبرانی پا معجم کی نقل شوے دے مرفوعن آغین معلومی گی چی جبریل بد اللہ نا اوریدو براہ راست بغیر لوح محفوظ نا او اجدکو بے او بیا بیدا سبق رسول اللہ تا رسول جبریل بدا اللہ نا اجدہ کو اور رسول اللہ بدا جبریل نا اجدہ کو. اگرچہ لوح محفوظ کے لکھے ہو خود جبریل بدا اللہ پاک نہ پخپلا ہو رہے دا خبرہ دا نواس بن سمعان پیو حدیث کی دا الفاظ راغلی دی. نواس بن سمعان حدیث اگد حدیث دے دا اگر ٹولو نقل کولو دلتا حاجت نشتا. اغی کی یو جملہ دا چی فیکلمہ اللہ بوحیہ بما ارادا فیکلمہ اللہ بوحیہ بما ارادا دا جملہ موجود دا دا نواس بن سمعان پا حدیث مرفوع کے چی موجم دا تبرانی کی نقل شوئے دے چی اللہ با دا جبریل سرا کلام اکو دا خپل وحی چی دا کم وحی درا لے گلو با ارادہ اللہ کرے وا چی دا دی زمان پیغمبر تا ارسو لے شی نو دا جبریل سرا بے خبر اکڑے نو آغا با تیزدکو نو رسول اللہ تا بے ارسو. لیکن دا نجمن نجمنو وقتن فوقتنو تدریجنو پاکستنو کے ہو پدی دلیل سے دے دلیل دا آیت دے کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَنَزَّلْنَاهُ تنزیل. دا قرآن مونگ جدا جدا نازل کرے دے چتی اولولی دا خلق پا مخ کی سرد وقفینا چی مسلسل نئی پا منز کی وقفی ننس آیتون نازل شو سبا بل آیتون راغ لل ہفتہ پس بل راغ لل چی وقف پا وقف راکوزی کی نو تب ازدکی تا تب ازدکول یادول آسانی او چی نور تیلو علی نو آغا آوریدون کتب هم یادول آسانی حکمت پکے داد او نازل کرے دے مونگ دا قرآن پا لگ لگ نازل اولو سرا لیکن لفظ تنزیل دے نزلناہ تنزیلا او تنزیل نجمن نجمن قسطن قسطن نزول دا پارا استعمالی گی پا عربے کی باب تفعیل دے دا پارا استعمال او انزال مشترک دے اگا کثیر الاستعمال دے پا دفعتم واحدتن پا نزول کے خود قسطن پا شکل کی نزول تا ہم انزال وئی انزال لفظ مشترک دے او تنزیل لفظ کے اشتراک نشتا دا خاص دے تدریج دا پارا کہ تدریجن نازلی کے تنزیلن نہ ہم معلوم شو چھ تدریجن دے او دا فرق نہ ہو لفظ خوبگی جو صراحتن دلالت کر او دگے قسطنوں پہ شکل کے پہ نزول کے حکمتوں نہ دی یو حکمت خودی آیت کے پخپل اللہ بیان کہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسِن کہ وقفے سر الولی نو یادول بھی آسان خیوب الحکمتم دے او حغا دا دے کہ قرآن کریم دا تقریرونو پا شکل کے نال شوے او دا ہر تقریر بلا موضوع او دا رسول اللہ چہ دا تحریک دا اسلام شروع کرے ہو او دا دعوت دا کار شروع کرے ہو نو پدی کے مختلف مرحلی برات لی نو پیو مرحلہ کی بیو قسم آیت مناسب ہو او بل مرحلہ کی او بل قسم آیت مناسب ہو عمدہ وجہ دا چی مکی سورتنو کے احکام عملیہ او اخلاق و سرا تعلق لرن کی آیتن اشتد ہے دانا چی نشتا خودیر کم دی او دا اصولی او ایمانیات و سرا تعلق لرن کی آیتن اڈیر زیاد دی ذکر چی ابتدائی دور کی فکر صحیح کول غاری او دارنگی اور پسی مدنی دور کے ہوں ذکر چی اللہ حکیم دے آگا پوئی کی چی پا کم وقت کی مز فرض کول غاری پا کم وقت کی شراب بندول غاری پا کم وقت کی سود ختمول غاری دیر اللہ خبر نو آگا تدریج فی النزول دے دا پارا دے چی دا حالات و مطابق با آیا تھا لیکن نن خو قرآن مکمل دے خوچی مونگ دا سوک وئی نن با پدی موضوع تقریر کئے درس بور کئے یا با تقریر کئے او یا بسو مضمون لکھے نو قرآن خو مکمل پروب دے نو اغی مضمون سرا تعلق لرن کی آیتنا کہ دا قرآن پا منز کیوی او کپا آخر کیوی او کپا اول کیوی اغبا تیرا او باسو ناغی مطابق با تقریر شروع لیکن اغا وقت کی مکمل خو نازل شوئے نو نو دا حالاتو دا تقاضی مطابق با آیتو نرات لل او نبی علیہ السلام با آغا خلقو تخودل. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی دا تفہیم القرآن جو کم دیباچا لکلے دا آغا دیرا مختصر دا واکی دیر اصولی خبری پاتی شوی دی خو بعد بکی دا مطلب خبری عمرہ گلی نو دا نکتہ آغا دیر مزیدار لکھلے آغا علوم القرآن و اصول قرآن بنے سے مستقل کتاب ارادہ نہ ہوگا مستقل لکھلے ہوئے نو تفسیری کتاب بھی لکھلے ہو خدا سرسری ضروری خبری کری دا نقطہ پکی کرے دا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تحریک و دعوت شروع کرے وہ دا اللہ پا امر نو اغی دعوت و تحریک کے حالات کو یکساں نہیں کلب یو حالت و کلب بل حالت و کلب بل حالت و مکی دور یو شانتے دے مدنی دور بل شانتے دے نو دا ہر حالت مناسب بد اللہ دا جانبنا آیتنا نازل شو نو یکدم نزول پزے دا پکی حکمت و دا نور مفسرین ہم لکلی دی او مولانا مودودی ہم لکلی دی او عقل و سمت کی دے سری رازے دا دو حکمت شو نورم گن حکم اور مصالح دی چی اغا علماء بیان کری دی خب ہر حال دا تدریجن نازل شوی خود تدریج فی نزول پا بارا کے یو دیرہ غلط فہمی دا چی بعض خلق بنی خورا شوی دا اس خرور لیر شوی دا او دا دیرو اکابر نمونگ باوری دا کہ تاسو دا مطالبہ کوئے چھ شریعت مکمل جاری کرے حال دا دے چھ شریعت نفاس و بتدریجن کی گی دلیل میں سے پیش کہو دلیل میں دا پیش کہو چھ شریعت یعنی دا قرآن یک دم نلے نازل شوے او شریعت یک دم نافذ شوے نلے بلکہ درش کال کے مکمل شوید نو اسم چی دے شریعت دے نفاذ مطالبہ کوئے نو تدریجن بکی گی دا ٹول پیوزے نکی گی خنن یو حکم و سباب بالحکم و بیا بالحکم دا سے رورو بنا زنی گی رورو بنا فیز کی گی دا دیر وی غلط فامی دا دین دا وسیع علم دا نشتوالی پا وجہ پا دی غلط فامی کے خلق مبتلا کی گی وسیع علم دا قرآن و سنت او دا سیرت اصحاب رسول او دا اسلام دا فقہاو وسیع علمین وعد یو دے تدریج فی النزول یو دے تدریج فی النفاذ یا دا سے تعبیر اکا چی خپے پوشے یود تدریج فی النزول یود تدریج فی العمل فی العمل فی النفاذ یعنی فی العمل نو قرآن او شریعت مکمل پا یو رزق نازل شوے نزے لہو یقینا در اشکالا کے مکمل شوے تدریجن خوچکل قرآن نزول مکمل شو شریعت احکام مکمل شو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دا آیت نازل شو نو دا اللہ دا جانب نا چی بادشاہ حقیقی دے و حاکم حقیقی دے و شارع دے دا اللہ دا جانب نا مکمل دن نافذ شو جاری شو منظور شو او پا بندگانو دا اللہ بانے پدی مکمل شریعت منل او مکمل شریعت من عمل کول لازم شو خبر آپ ہوئے گا تو نافذ شو دا سے مثال نہ دے شوے کہ شریعت مکمل شوے دے خو رسول اللہ ویلی دی کہ خیر دے تبا یومیاش پس عمل شروع کی او شراب حرام شوی دی خو رسول اللہ ویلی دی کہ خیر دے دے کلی خلق چلے دی دا پارا یومیاش دے جاری بھی سکی دے یا سود حرام شوے نو خو خلقو کہو کہ نا حرام شوے نو نو چھے حرام نہیں نو خلقی کئی خو جکل حرام شو نو دا مثال نو دے رہا گلے چھے چونکہ خلق دے رہا مختوف سود بانے او سود حرام شوے دے خود مکی دی خلق تا یا دی سنخرو دی خلق تا یو کال دفار نورم اجازت تے خو یو کال پس بے پری دی. دا سے مثال نہ پا آیت کے دے اور نہ پا حدیث کے دے اور نہ پا عقل کے دا راضی. ہاں دا ٹک دا کہ دے نفاظ نہ بعد بعض خلقو اک صحابو اکثرو پاک وقت کی عمل شروع کو او دا بعض نہ مسا غلطے بشیوی بی ذکر چی معصوم خو صرف انبیاء علیہ السلام. نو پورا شریعت نافذ شوے دے پا کلا کلا نافذ شوے دے پا اگر روز نافذ شوے دے چی پا کم ورز شریعت مکمل شوے دے اپا کم ورز دا الیوم اکملت لکم دینکم ناسن. نو اس حکم دا دے چی ادخلو فی السلم کافا اس تدریج نشتا چی مسلمان نئے خو نبئے خو چی مسلمان شوئے نہ پورا اسلام بنے با عمل کئے اس مکمل شوے دے تدریج نشتا چ اگورا چی دا سڑے لا قابل نہ جو قابل شی نو الا بیا ور تو وئی چ موس کوا. او ددی یو عجیبا مثال بیا نئی چ خلق لا تیار ندی معاشرہ لا پاک شوی ندا معاشرہ لا صالح شوی ندا او دا معاشری اصلاح ندا شوی نو شریعت مطالبہ فی الحال پری دے دا چی معاشرہ سمشی نو بیا با شریعت جاری کو لا معاشرہ لا دلیل قابل شوی ندا. نو زدد ہی مثال پیش کوم دا میں پیش ام لیکم یوزل پیش کرے ہو وہ بخبلا بیماران پاگی میں دلی خبر سا سر کے او دا مثال دا پیش قوم چی دلی خبر مثال خدا سے دے لکا بیمار دے ڈاکٹر اگر دا پارا یو دوائی تجویز کی چی دا بیمار دے خدا صحت دلی دا پارا صحت پکار دے دلی علاج پکار دے نہ دوائی تجویز کی داغی مریض وارثان وئی چی سیب دوائی خود دیرا اعلی تجویز کرے دا اور دیرا خد دوائی دا خدا بیمار لا دیدے دوا ہے دا فرض و قابل شوے نہ دے دے لا نا جوڑ دے بیمار دے او دا دوائی پہ لگا بد لگی ادھرے گا چلی بیماری کم اشی اور لکھ خشی نو بیا بدا دوائی اخرو نو دیدے نزیاد قمقل بلسو کی دے شی چلکا دا بیمار جوڑے دے نشی دے دوائی نہ بغیر اتوے ادھر کا چھ جوڑ شین بیا با دوائی ورکو نے چھ جوڑ شین بیا ساجت دوائی پاگی بخل لگی یا بد لگی خو علاج دا دے نو کلا بخوری یا کلا بنا خوری خو علاج دا دے تو با کوشش کے چو خوری معاشری اصلاح دا شریعت دا احکام ہونا بغیر کی دے نشی اتوے چھ ادھر کا چھ معاشرہ صالح شین علاوہ شریعت جاری کو نو پس سبا صالح کی دی کدے شریعت نہ بغیر معاشرہ صالح کی دے شوے نو شریعت با اللہ رو نازل کرے نو بیا اسے در آلے گا چھ شریعت نہ بغیر خلق نیکان شو صالحین شو نو دے شریعت دا حکام و دے نزول فیدہ بیا سو دا خو شفا را لے گلے دا چھ ونو نزل من القرآن ما ہوا شفا اتو اچھو درے گا معاشرہ خشی نبیا با شریعت جاری کو خلا خلق خندی او دیل آدھا سود پر خدل و تلاگران دی او شراب پر خدل و تگران دی روجہ نیول و تگران دی ذکر چاہ مختن دی معاشرہ خراب شوی دا اتو اے روجہ نیسا و مز کوا سود پری دا او شریعت جاری کوا فیصلے با قرآن و حدیث کوا و بے حیائی پری دا دا خلق پریا مختن شوی دا خو پری خودے نش نو او دلے گا چھ لکھ سمشی نبیا با جاری کوا نو سمی دے خو نشی شریعت نا بغیر دبا کلا سمی دب بدق شریعت سمیق دا اسی دیر دو کلر چلے گیا دارنگی دا شریعت دا احکام دا نفاظ دا پارا مکمل شرعی نظام جاری کول دا پارا جاری کول ستا ہوئی یعنی دا عمل دا پارا دا اسمبلی منظوری او دا اسمبلی بل منظور اول ضروری او شرط ندی کہ اسمبلی منظورہ کی نو شریعت بجاری شی یا دا ملک حکمران منظور کی دا آرڈیننس پر ذریعہ نسود با ختم شی. دا ضروری نہ دے، دا شرط نہ دے. ولی نہ دے پر دلیل زان پو یوائے، ذکر چی حاکم حقیقی دے منظوری ور کرے دا، نو چی حاکم حقیقی منظوری ور کرے دا نو بیا لکم اسم لے دا منظوری آجت دا. منظوری خوی ورکر شوی دا، نفاظ کئی حاکم، حاکم اللہ دے، اگا نافذ کرے دے، جاری کرے دے، عمل دا پارے مکمل کرے. ہاں نزول یکدم ندے شوی، خود نزول دا مکمل کے دونا ادخلو فی السلم کا پہدے، آئے کہ بیا تدریج نشتا چی نن با موسکے صحابہ روجہ نیسے ہو رو رو با مختہ کہے حکم بکیسو کو پہ عملو کی جانا بکمزوری اوشی توبہ بو باسی اصلاح بے اوشی خود تدریج بنا کئی. تدریج دور ختم شو، اس وحی بندہ دا تدریج فی النزول شوے دے، تدریج فی العمل فی النفاظ نشتے چا عمل برو رو کوما نافذ شوے رو رو دے، اسو نافذ شوے لے سملے منظورے تحاجت نشتے کہ اسمبلی منظوریہ کو نہ منظوری، حکومت منظوریہ کو نہ منظوری، اللہ منظور کرے دے اور جاری کرے. اس دلتا یو بل سوال برا دی ناغم حل کا اغم اجدہ کا کہ دماغ دل ایک صفا شی سوک تا سوالو کی کہ تاسو بیا پہ اسمبلی کی شریعت بلسلہ پیش کرے ہو، منگو پیش کرے ہو شریعت بل لٹول ناول لکل ہے ما ہو اپا انگریزہ کی لکل سے شرط نہ لیدہ خودی پہ احساس کہترے کی مبتلا دی ذہنی غلطمان جب اٹول دا اللہ پاک دی اور اٹول جب اسو کی اجدہ کی نو خوال دے خود علم و دانشوری پا انگریزہ جبا کے منحصر نہ دا او ضروری ام نو بے سمرے پا قانون کی شرط ام نو رات حق والمیزان زمون عقیدہ دا چھ تلہ دا قیامت حق دا پاکے با اعمال تلے لیش دا بنیادی عقیدہ بیان. حافظ ابن حجر عسقلانی ددی باپ پا تشریح کے چکم خبرہ کری دا آغین زیادہ تشریح نور نشی نو حقا واو رائے